الى صراط المستقيم. سلام جسر کی نبی علیہ السلام در رسالت مسلوات آبی کی سنمان ان کو نہ بہانے او نہ اعتراضنو داغی جوابونے کول داغی جوابونو و شبهات مخ کے بیان شو اوومی او داتمی شبهی ترمینزا مسئلہ راوڑلا مسئلہ در رسالت مسئلہ دی ابراہیم علیہ السلام تذکرہ دی ابراہیم علیہ السلام تدریو اہم و خبرو دپارا دریو اهمو خبرو دپاره اوس اتم شبهه او د هغې جواب اتم شبهه په تحویل له قبلی وه تحویل له قبلی وه نبی علیه الصلات والسلام چې مدینې منورې ته راغی نو مدینه منوره کې چې مونځ وکاو د قبلې مسله را پېښ شوه مکه کې خو څه مسله ځکه نه وه چې نبی علیه السلام مکه مکرمه کې بیت الله کې و او بیت الله چې کوم ده نو د قریشو قبله وه او د ابراهیم علیه السلام قبله وه نبی علیہ السلام قلتا کی بیت اللہ شریف تا منس کاؤ تا خبرانا وا وچی مدینی منوری تراغی نو قلتا کی بل دین والو اسمانی دین والو یہودیان او یہودیانو اغی منس کاؤ منز کاؤ بیت المقدس تا اس نبی علیہ السلام وی چې زه کوم طرف ته مخکم نو نبی علیہ الصلات والسلام تا یا وحی غیر مطلو رالا وحی غیر مطلو لکه د حدیث پترو وته ویل شو او یا نبی علیہ الصلات والسلام په زړه وحی باندې عملو کو دکه سورۃ الانعام کی اوفا بے خدا ہو مخو قدی نبی علیہ الصلات والسلام بیت المقدس تا مخوارو او منزکو ودی کی حکمت داو ان اللہ تعالی دا خبر اخکار کولا چه زمان نبی ودکی قومیت او نسبیت نشتا که پا دکی قومیت وی دبا دخپل قام قبلی تا مخ اڑاولی وی و دکی دین تابیداری دا بس بیت المقدس تا مخ سکو بار بیت المقدس تا مخ اڑاو دیتا تحویل اول وی تحویل سشی یعنی بیت المقدس تا مخواڑی ذکر پا مکہ کیسا تا مخواڑی بیت اللہ انزلت میاشتی اشپارس میاشتی نبی علیہ السلام و سلام مخواڑو بیت اللہ شریف تا منزیو کو تقریبا اشپارس میاشتی پس سولا میاشت پس حکم راغی چې بیت الله شریف ته مخواړو چې نبی علیہ السلام تا حکم وشو چې بیت الله ته مخواړو په دې کې یو حکمت داو حکمتونه دې کې ډیر ذکر کیږي دلته قران ذکر کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستقل پیغمبر دی، مستقل امت لري، نو مستقل قبله وی. دویم حکمت پکې داو چې الله تعالی ښکارا کولا هغه خلق ښکارا کو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ملګری او هغه قوم پسند دی، هغه کې قامیت او چې بیت المقدس ته مخواړو او بیا د بیت المقدس نه دی په لاړو، هغه ویول بیت المقدس کې څه شي، هغه کې خپل ډله بازی و، هغه په کې ښکارا کول. درین امتیاز پکارو، مدینہ کی تحویل لقبلی ذکر آغی لحصول التمایز، چه تمایز راشی جداوال راشی، ذکر مکہ مکرمہ کی یو اسمانی دین والا نو او پا مدینہ کی او غوز جداوال بکارو چه ده دی جداوال راشی. الله تعالی د قبلې د بدلولو حکم وکړو، د قبلې د بدلولو حکم وکړو لحصول التمایز، چې تمیز راشي او جداواله چې کوم د نور راشي. نو د دې لپاره د قبلې د حکم چې کوم د نو په مدینه منوره کې وکړو، چې څنګه د حکم وشو نو بس د اعتراضات و برمار شروع شو، د اعتراضات و برمار شروع شو. منافقان ویل وی په یو ټینګ نه دی، کله یو طرف ته مخ کوي کله بل طرف ته مخ کوي، په یو نه دی ټینګ، په یو باندې ټینګ نه دی. نو دا چې کمدنو منافقانو وی یهودیانو وی د پیغمبرانو د متفقه دین نه چې کمدنو د قبلې نه مخواړو، ولې په بیت المقدس کې څه چلو؟ دا شپاړس میاشتې مونځ نه کی او نه شو، دا بقایا وخت نه کېده، او دې چې ورته مړي خښ کړي دي. دا چې کمدنو اعتراضونه شروع کړو، مشرکانو چې خبر شو د مکې والا، نو هغې وي د دې برورو سر په کرخ دي او که نه، پردي کلي کې وخت تېرول څه آسان کار خو نه دی، دې برورو را وړي ته ګوره وته، خو که د صلحې پیغامې را ولېږو چې ګوره وی نه منې، دې برورو مخ نه دی مخ را واړو، سبا به قاصد را لېږي که خیر. دا شروع بس تو تنور ورچا پک ډوډۍ پوره کولی. قران کریم سل په پړ دی یو لوړ سيقول السفهاء، دا ټول به وقف دي، که مشرکان دي که منافقان دي او که اهل کتاب دي، چې په پیغمبر باندې اعتراض کوي نو دا سفيه دي. دې ځای پورې کتا سو شمیرلې وي درې به وقفان ذکر کړو. یو بی وقوفه چه صحابو تا بی وقوفه وی، صحابو بانه اعتراض کون وقت وی. دویم چه ده دین توحید او د ملت ابراهیمی نه مخ اڑو وقت بی وقوفه وی، و من یرغب و ملت ابراهیم الا من سفیها. او درین چه پیغمبر بانه اعتراض کئی وقت بی وقوفه وی، سیقولوس صفحه دیل قرآن کریم جواب ورکی، سیقول صفحاء زرد آشوب و آئی غبی وقفا من الناس دخل کنم ما والله هم سشوار والدی لرا قبل دی ها غنا کانو علی آش دی وپا غیبان دی. اجمالی جواب او حاکمان جواب، قل لله المشرق والمغرب، وارتو آیا صرف اللہ تعالی لدی مشرق و مغرب. ویسا شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ و فرمائل ویلیسا تقدیسو فی جہت من الجہات بل تقدیسو فی اجابت حکم اللہ. ليس التقديس في جهة من الجهات طرفونو کې کوم دنو په طرفونو کې داغه نشته ده باقي تقدس په طرفونو کې نه ده بلکې تقدس چې ده عزت دا د الله په حکم منلو کې ده حضرت الله بنده يم طرفونه د الله دي چې کوم طرف ته می الله اړي زباغه طرف تا وړي کوم ورته وایا لله المشرق والمغرب مشرق او مغرب ټول دنیا ده یادا ده چې بیت المقدس کې شرقي طرف چې وو دا د عیسایانو قبله وا او غربي طرف چې وو دا د يهودو قبله وا دا دوه طرفونه ځکه خلاص خاص کړل چې تاسو یو تر یو قوم مشرق ته مخکوي او بل مغرب ته مخکوي دا چې کوم نن درته چا وی دي نو خدای مقرر کړی چاو الله زمادم چا مقرر کړو الله تعالی مقرر کړو وتوایا لله المشرق والمغرب فارد الله دی مشرق او مغرب چې تاسو څوک یو ته مخکوي او څوک بل ته مخکوي تاسو منقادی او تابعدار د حکم د الله ای ول زبانه ما لله المشرق شرف الله له مشرق او مغرب یا دی من یشاء الى صراط مستقیم روانه یا غچال را شرادیو کی په طرف د لار استمه باندې اهدنا الصراط المستقیم هدى للمتقین اولئک علی هدى من ربهم فاما یاتینکم منی هدان یهدی من یشاء الى صراط مستقیم تا یهدی دراغون کو دی صورتنا فبخل و صراط مستقیم پی جنی دل دا صراط مستقیم سشیده دا اللہ حکم منل دا پیغمبر پتا بیدار ہے کی بچہتا ہے دی طرف تا مخ بس مخ او صفاحت سشیو بی وقفتیا دا اللہ با حکم اعتراض کول وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ تایو جواب حاکمانو کو بیا نور قران کریم حکمتونه ذکر کړي یو حکمت دا ذکر کړي وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا بیا اور بل ذکر کړي وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ دو داشو یا رسو درم حکمت ذکر کئی آیت نمبر 148 کی وَلِكُلِّ وِجَاتٌ هُوَ مُوَلِّيَا فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ سلورم حکمت ذکر کئی 150 کی لِاللَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ کاف چې دی دال بیان الکمال دا کاف د تشبیه نه دی کاف چې کمدنو لی بیان الکمال لی کاف لی بیان الکمال وکذالک جعلناکم دا کم کمال لی چې ګرځولی می تاسو یو ډله غورا وسطن غورا دا وسطن معنا شوی دا خیارن عدولا غورا انصافدار حق ورکون کی دا مخلوق او دا خالق حق ورکوئی الوسط العدل قرطبی وئی زہیر ذکر کردی هم وسط یرزا یرزا الانام بحکمهم هم وسط یرزا الانام بحکمهم دی غور دی مخلوق دی په فیصله رضا دی وسط غور تویل کیږي ځکه یو افراطی او بل تفریطی افراط د حد نه تجاوزی او تفریط ډیر کوتاهی کولی او وسط کې نه افراطی نه تفریط نه نشیب او نه فراز نه اونچ او نه نیچ نه ډیره نرمی او نه ډیره سختی نه ډیره سختی او درمیانه چی وی نه دا غوره وی نه دا امت غوره د دې امت په فضایلو کې او د اسلام په فضایلو کې هغه د وسطیه الوسطیه اسلام دین وسط او دا امت چې د دین وسط دا امت وسط قران کریم هم د وسط ترجمه کړی دا سوره آل عمران آیت نمبر 110 کنتم خیر امت اخرجت للناس کنتم خیر امت اخرجت للناس خیر امت و تویلی او دلته و امت وسطنوی دا وسط فضای خیر کی خود مطلب خیارا تاو شکم دنو غورائی ندی اولنی مخاطب صحابه کرامو اولنی مخاطب صحابه کرامو نمعلوم اشوا چین صحابتا کلهم عدول صحابہ طول چکم دنو عادلان دی طول عادلان دی اغی اعتمادیان دی طول الصحابتو کلهم عدول طول صحابہ کرام عادلان دی دی وجنا ابو زرعون وی ایمان انتقصا احدا من الصحابتی وهو ازل من حمار اهله من انتقص احد من الصحابه شاش یو صحابی تبدوی او داو نقصان وی عیب وی فهو ازل من حمار اهله قال قرنی خر نہ بدتر دے تو قرنی خر نہ کم دنو بدتر دے امتن وسطن تاسو یو غور امت یی ولد غوروالی وجه صدا لتکونو شهداء علی الناس دید پارا چی شی تاسو بیان کون کی دین خلقو تا تاسو طول دنیا تا دین رسوئی تاسو لدا سے مرکز فکارو چیغی تا طول دنیا را جمع کی گی دا فکی حکمت شو دا سے مرکز فکارو چی طول دنیا و تسکی گی را جمع کی گی اور طول دنیا بیت اللہ شریف تسکی گی راجم کیږي مدان استاس او قبله کړه چې ټول دنیا مینځ او خلق بو تر راجم کیږي مددی زینب الدین آسان ټول دنیا ترسي ټول دنیا ته به کوم درو دین آسان رسیږي همتن وسطن لتكونوا شهداء للناس چې شیطان سو بیان کوم کی او خودن کې د دین خلقو ته ویکون الرسول او شی نبی علیہ السلام تاسو ته خودن کې د دین هغه تاسو ته دین او خیو بریلیان وی شهادت گواهی ته وی او گواه چې دغه په موقع حاضرې او نبی علیہ السلام وی چې په تاسو حاضرې په تاسو گواشي معلومی کی دا چه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هر ځای کې حاضر ناظر دی یو مخکې مونږ ویلو عقیده غلطه جوړ کړه دا عقیده بدعی عقیده وه یعنی دا نوی عقیده راویسته چې د پیغمبر حاضر ناظر کېدل دا د قرآن او سنت نه مخالف غلط عقیده وه خدا یې نوې عقیده راویسته په دویمه ورسره کارو کو چې اوس والا د قران آیاتونه تاوي په کار دا و چې دې دې عقیدې نه توبه استلې په تحریف شروع کو د آیاتونو غلط معنی ولکې نو هغه یو غلط معنی ده چې وای کو ويكون الرسول علیکم شهیدا او ایو پیغمبر او شی پیغمبر عطا سبحانه حاضر ناظر شهاد شهید په معنا د گواه باندې او بیا وسره ولګولا چې گواله چې کمزونو په موقع حاضری ضروری ده د دې یو جواب ده چې چې یو شهادت د عیان وي او بل شهادت د بیان وي. دلته شهادت د بیان مراد دی، دلته شهادت د بیان مراد دی، د عیان نه دی بلکې د بیان شهادت مراد دی. ويكون الرسول عليكم شهيدا، لکانوارو تیبیان کے قائد سے مانا کڑے دا، لتکونو شہداء لالناس مبینینا حقائق حقیه لهم او مبینا لحقائقا، شہداء تا صبح حقائق بیان کی دیتا، خلق تا بیان کی، او نبی علیہ السلام بے تاسو تا بیان کی. لکه سورت مزمل کی وی انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم اما ارسلنا الی فرعون رسولا، 15 نمبر آیت. فالتوم بیانو موسیٰ علیہ السلام فرعون تا بیان کرو، فتاسو ما نبی علیہ السلام با بیان کی. ادل تا شہادت پا مانا تا بیان باندے. دویم امانا دویم دل تا شهادت پا مانا دا نگرانه بانده ده، شهادت پا مانا دا نگرانه بانده ده. لیتا کونو شهداء لالناس، چه شیطاسو نگرانی کون کی دا خلقو، آشیو پیغمبر ستاسو نگرانی کون کی، تاسو با دا خلقو نگرانی کوئی او نبی علیہ السلام ستاسو نگرانی کون. نبی علیہ السلام تاسو تیار کړی، تاسو به نور خلق تیار وو. دا د شاه ولی الله رحمه الله تعالی د خبره مطلب دی چې نبی علیہ الصلات والسلام بعثت متضمن بل بعثت لاره، یعنی نبی علیہ الصلات والسلام هغه او جماعت تیارو، یو جماعت چې کمزونو تیارو او جماعت تیار کو، دا مطلب ہو. درم جواب دادی خدا پا گواہی پا مانا شی نو گوالا پا موقع حاضری ضروری ندا، گوالا پا موقع حاضری ضروری ندا. ہدایہ والے لکلی دی انما یجوز للشاہد ان یشہد بالاشتہار، شاهد لا او گواله جایز دي شاهد یو خبره د شهرت د واجی گواهی وکي، ته خبره د شهرت د واجی او د شهرت په ساحه ديږي. وذالک بالتواتر او اخبار من یثق به، دا شهرت چا اصليږي، یا اصليږي په تواتر او یا اصليږي به اخبار من یثق به. نبی علیہ الصلات والسلام یو یهودی سره خبر او یهودی بیر چال راغی، چیز خبری و تا کولی. نبی علیہ السلام تایوی چه تا سره پا دی گواه نیشتا، صحابی و تا خواکی و لارو بی زی گواه ما، زی گواه ما. حضرت خزیمه رضی اللہ تعالیٰ نو نبی علیہ السلام تو خزیمہ تو خزیمہ معاملہ کی نوی تو سنگا گواہی کہے، تو خزیمہ معاملہ کی نوی تو سنگا گواہی کہے. خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطوی زدکا گواہی کوم چستا ما دا اسمان پا خبرو کی تصدیق کرے دے، چستا اسمان نتالا سو خبری روڑی زاغی کستا تصدیق کوما، زمک پر خبرو کی برے تصدیق نکو، زمک کی خبرو کی دیم تصدیق کاؤ. نبی علیہ السلام دیر خوشحال شو، اوی فرمائل من شہید لہو خزیمہ فحسبو، چالچ خزیمہ گواہی اکڑا بدا والا کافی دا، یعنی نو عرص سوک چی معاملہ کی گواہان پیشکی دا سوک با پیشکی دعا، خوچ خزیمہ یوازی یو معاملہ کی راغے، خزیمہ یوازی معاملہ با قبولی دا فضیلت جزیو نو هغه په معامله کې نو او نبی علیہ السلام گواہی قبول کړی ده. درېم جواب دا دی چې گواله په موقع حاضری ضروری نه ده. څلورم جواب دا دی کدا چې کمندنو کدا دا گواهی خبر شي گواهی معنی شي. څلورم جواب دا دی چې دا بیا د قیامت مسله ده. قیامت مسئلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په امت گواہی وکي لیدو کله تاسو شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. تیر امتونه وراشي هغه وای مونږ ته چا مسئلہ نه ورسول مونږ نو خبر الله وو ته وای په پیغمبرانو مسئلہ نو بیان کړی ابوی نا پیغمبران بوتوی مونږ بیان کړی و الله بوتو استاسو گواهان څوک دي هغه بوتوی د نبی علی السلام امت نبی علی السلام امت په پاسي مونږ گواہی کوو چې له تیرو پیغمبرانو مسله څه کړی و را ساولې و نو تیرو متونه به اعتراض وکي چې مونږ د دې گواہی نه منو دې زمونږ نړۍ رښتو څه شي وي راغلي دې خو په موقع حاضر نو دې څنګه گواہی کوي څنګه گواہی کوي هغه وو مونږ به وایو چې مونږ ته پیغمبر راغلو او مونږ ته کتاب راغلو او پاره کې دا وو چې تیرو پیغمبرانو مسله څه کړو رسول و نبی علیہ السلام په پالسي زمونږ صفائی وو کې چې دې رښتیا وو دا غا تزکیه ده و یزکیهم که یو مانه داده چه نبی علیه السلام به زمونږ صفائیو کی نو مونږ په تیر امتونو گوایو کړه ناس نموراد تیر امتونو او نبی علیه السلام په مونږ باندې گوایو کړه دا ده قیامت مسله ده چه ده قیامت انزم جواب داده چه که و یکون الرسول علیکم شهیده دا گواہی شي او ردی امت پان نشی بیا نبی علیہ السلام ویلی دی کانز الامال کی ام روایت تے بخاری کی ام چه نبی علیہ السلام فرمائی لیو چه اقولو کما قال العبد الصالح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے چه ما تیوی تلاوتو کا سورہ نساء کی داغی تذکرہ رضی نوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بووی چا قولو کما قال العبد الصالح زواغ خبروکم لکستن چی عیسیٰ علیہ السلام کڑیوا چی کنتو علیہم شہید اما دمتو فیہم چی سو پوریون نگوائی کوم و چی مرشم بیارا تا پتا نیشتے نبی علیہ السلام تا پس دمرگا پتا خبر اخلاس کردے نبی علیہ السلام شپاگم جواب کدا دازی شی لکه چه تاسوی وائی بیا به فضیلت د امت راشی په نبی علیہ السلام د امت بارکی وی لتکونو شوادا علی الناس او دا نبی علیہ السلام بارکی وی و یکون رسولو علیکو دا امت دا رجا دا نبی علیہ السلام شوار وم جواب که کمدنو داده چه کدا مطلب شی لکه چه تاسوی وائی نو سینکڑو احادیث اور آیات سے ہاتھ دونا پڑے گا بیا با دا سونو آیاتونو او دا حدیثونو نلا سوین دی تاغین و لا سوین دی بیا حدیث مطلب داشو چې نبی علیہ السلام ورد ہے حاضر ناظر دی او نبی علیہ السلام چې کمدنو پوئی گی او قرآن مجید پا سونو آیاتونو دی چې نبی علیہ السلام عالم الغیب ندی او پا سونو احادیث دی نبی علیہ السلام علیہ الغیب نہ دے دا آغا آیاتونو نا او دا آغا حدیثونو نا بیا لاس تکے دا آغی نا با لاس وین دے دا خود ساختا قیدہ دا بہترین مطلب دا غو لیتا کونو شوادا علی الناس شیطا سو خودون کی دے دین خلق کتاب او شی پیغمبر تاسو تا خودون کی دے دین فما جالنا القبلت اللہ تیدویم حکمت دا دے کمدنو امتحانو الله تعالی اول د بیت المقدس باندې نبی علیہ السلام پاتې کو چې نبی علیہ السلام په ملګرو کې کوم قوم پرست کی او دا غي په ذهن کې د عربیت قومیت وی چې موږ زمون قبله صدا بیت الله را هغه خلق به د نبی علیہ السلام نه شي جدا شي او چې کله بیا د کمنو ست کو بیت الله سره واړو چې د چا په ځل کې د بیت المقدس تو تعصب چې بدد کوي بل و نه هغه خلق به کې شي جدا شي دا پیغمبر چې دی لا شرقیه ولا غربیه دا پیغمبر صرف دی او الله رزقي قامی تعصب د د په ملګرو کې هم قامی تعصب نه وي د طرفونو تعصب به کې فما جعلنا القبلة التي اونه مي اگر ذول قبلہ غا چتوي پاغي باندې الا لن علما مگر د دې د پاره چوز لوم زو دا علم ظاهر ولي لن علما پر زمون کو مطابقت ویلی چې پوهه شم زو مطلب ظاهر کم یا لنميز مگر دا چې جدا کما غسوک یا تبع الرسول نور علمی جواب منطقي طریقې سره ځان سره دې کې ولیکا چه تفسیر عثمانی دیکھنا ضروری ہے آقا با او گوری نبی آبا تا منطقی طریقی سارا جوابو کی چه او علم بالکلیات تے بل علم بالجزیات تے او کسا کتارا بدتو کی اللہ علینا علما مگر دا چه موجودا کو آقا سوک چه تبیداری کی دا پیغمبر علیہ السلام ممن دا آقا چانا یا نقلبو علا خبائی ہے چه آقا اوڑی پا کندو قلوبان نے وین کام بلا خلق دا دے کہ منافقان مرتد شیو بیا وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَإِنْ كَانَتْ أَوْ يَقِينًا دَاوُدَ إِلَى الْقِبْلَةِ دَاوُدَ بَدَلُوا الْقِبْلَةَ خَامَخَا غَرَانُ فَكَمْ يَوْغَرَانُ لِبَيْتِ اللَّهِ نَبَيْتُ الْمُقَدَّسِ أَوْ كَذَا بَيْتُ الْمُقَدَّسِ نَبَيْتُ اللَّهِ كَمْ يَوْغَرَانُ تَحْوِيلُ أَوَّلُ كَتَحْوِيلِ ثَانِي زَنُ عَلِمَانُ تَحْوِيلُ أَوَّلَ غَسْتُهُ چه ده بیت اللہ نه بیت المقدس تاوڑی دل دا دیر سو بران یو ده دی ده وجه نه چه آمو خلقوی عوامو چه بیت المقدس تا ولی اوڑی دا خود قریش و قبله نه ده ده قریشی ده او دا خود قریش و قبله دویم خواس و خلقوی خواس و خلقوی چه دا پیغمبر ابراهیمی ده او بیت المقدس و ابراهیمی قبله نه ده دولی چه کمدنو بیت المقدس تسکو مختو چه کم خستو الخواسو اغیوی پیدا خو گلنازلوری لا پا کتازا بیت المقدس تا یو موز بیت المقدس که یو موز پا 50,000 دی او بیت الله که یو موز پا 1,00,000 تنو مون خو پا کتا رالو ده لحسن چل لی چه بیت المقدس تا مخوارو البته چې کم مقربین الا الذين هدى الله فغی پو یشو چې نبی علیہ السلام جامع الملل جامع الملل طول دینونه راجمه کوي وحدت الادیان جوړي جامع د طول ملتونو دی جامع الملل طول دینونو راجمه کون کړي نو هغه به خلق قوم ځان پسې راړي او د دن نوم زو قبلتین نه پیغمبر زو قبلتین چې بیت المقدس تم لګمون زکی در د پاره صدا ضروری ده راغیل الله توفیق ورک دا د کم دنو ته شیخ الهند توجیه وا دمه عامه توجیه ده آسانه چې دا تحویل ثانی مراد ده د بیت المقدس نه چاته بیت الله شریف ته خدا غرانو دا غرانو زګه د اعتراضونو برمارو پکې یهودو میں اعتراض کو منافقینو میں اعتراض کو او مشرکینو میں سکو اعتراض کو نو خوچ دے چا زڑلا اللہ طاقت ورکڑو توفیق والا اللہ ورکڑو مغیتا نو اگرانا چه شرح ایسا درے شویو فَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً او یقیناً داوڑی دل قبلی خامخا اگرانو اگر پاک کسانو چه توفیق والا ورکڑو اللہ تعالی چه شرح ایسا درو شی او هر کار آسان شي هر کار آسان شي فما کان الله دا دغه شبهه کې چې دی ویل چې موږ چې دا منځونه کړی دي او موږ چې مړی ښخ کړی دي بیت المقدس په طرف باندې نو جواب دې ایمان پر انا کې چې کم کار شوی هغه نه ضایع کوي الله او نه دی الله چې ضایع کی ایمان نه تاسو. بخاری معنا کړه دا اے صلاتکم یعنی تاسو منځونه یعنی د ایمان پر انا کې چې کم اعمال شوی هغه الله نه ضایع کوي که جنازي شوی دي کوم منځونه هغه خدای الله په حکم شو شوی ما ضایع نه دي زګه ان الله بالناس یقین الله په خلق باندې خامخا دے نرمی کو ان کے ترس کو ان کے رحیم و مہربانا لروفن خامخا دے ترس کو ان کے او نرمی کو ان کے رحیم و مہربانا خد نرا تقلب وجک فی السماء فلنولی انکا خد نرا تقلب وجک تدی آیات دو مانی دی یو مانا عام تفسیرون لکل دا اغدا دا چه تقلب شوق سره مخړول فی په معنا د الہ او ترضاها دا په معنا د ماضی دا درې مجاز دي بګي درې مجاز چه تقلب په معنا د شوق سره اړول فی په معنا د الہ ترضاها فمانا جه کمدنو دو ماضی باننے فمانا دا سی یقیناً معلوم ماتا شوق سراڑول دو مقصد فطرف دا اسمان باننے مخامقا وابرم تالرا آغا قبلتا چستا خوخوا چستا سوا فدی مانا پدی دریو مجازونو باننے باعث تشیده باعث پیدا دے یو حدیث کې راغلی چې نبی علیہ الصلات والسلام کان یعجبه ان تکونا قبلته قبل البیت. نبی علیہ السلام لدې خبرې خوند ورکاو او خوشاله کېده په دې باندې چې نبی علیہ الصلات والسلام قبله دې شي شي بیت الله شي. دې خبره ولا ډېره ما په دې خوشاله ده. د دې حدیث د وجه نه مفسرینو دا درې معنی وکړي. تقلب معنی په شوق وکړم، فی په معنا د الهو کو، او تر ځای په معنا د ماضی واغستا. د دې حدیث د وجه نه شیخ الشیوخ مولانا حسین علی نور الله مرقده او دا هغه شاګردان معنا کوي تقلب په خپل معنا چې پریشانی دا تقلب پریشانه سره ګرځېدل ته ویل کېږي. لکه سورتی نور آیت نمبر 38 کې وایي یخافونا یوما تتقلب فی القلوب والابصار تتقلب فی القلوب والابصار یا لا یغرورکا تقلبهم فی البلاد پریشانه سره ګرځېدل ته عرب وی تتقلب الحیت فی رمضان گرم و شگو کی مار اتو گڑی دو نو پڑچی ارتاو کو گرم و شگو کی مار تا تل دیر گرانی باب کسم تغڑی گی پریشانی تتقلب پریشانی تو وی تاردیخ پلا مانا فی پاسمان کی پید بار د ذات سره الله تعالی کمالی کو بشانی بار دے نو فی پپل امانا او ترضا تو به خوشاله شی مزاری خپل امانا باندې دا واخلا آیات کو لگاو د مدینی رستنی د ور سره چې سوار لس پنزل لس میاشت تیر شوی او بیت المقدس ته شروع شو من شور اوشو نو یوهود لگ نبی علیہ السلام طرف تسو شو مائل شو مائل شو و نبی علیہ السلام تا دا علمو چه زما با یورس قبله بدلی گی زکا زی ابراهیمی هم او زما با قبله سکی گی بدلی گی و نبی علیہ السلام بلک پریشانا پریشانا خکارا کی دو چه اصنا چه غز بدلشی اوز دا یهود لگ رامائل شوی دی نو کیری شدی سر روڑی ایمان روڑی نو کپدی تیم که واوڑی دا او قبله بدله شو جو یو به اعتراض نه او یو به د ایمان را نوړي په بځونه بشړي زیاتو نبی علیہ السلام من پریشان پریشان معلومی دو اللہ تا دا پریشانی پا آسمان کے دیکھو دل تا پریشان ہو و اللہ تا علم سر تا ہو آسمان کے ہو اللہ تعالیٰ و تاوی ارم دیو تا خوشحال بچے بھی وقت تیرے دوسر ہو تو پا خلم ہو تو مائن شید دا مانا دیر مزیدار دا ورپسی یا تون دیر خولی لگی لکا و ان اللذین اوتو الكتاب و سر لگی و لئین اتیت اللذین و سر لگی الذين اعطيناهم الكتاب وسره سکیږي لگی دا ټول ور سره ډیر مزیدار سکیږي دا وسره ډیر لگی دا ربتون رب د آیا دی خو لگی صرف سوال دا دی چې هغه حدیث کې چې نبی علیہ السلام له ډیر خوان ورکو چې زما قبله څه ده شي نو مو وايي صحیح ده کنه هغه خود اول ټیمو سو د مدینی ابتدائی دیمو نو حدیث د ابتدائی وقت سره ولګاو او آیات د رسنی وقت سره سره کو لګاو سوال کینزلس میاشته پس 20 ښکالمو به مدادا چې حدیث کو لګاو قلبی رضا سره او دا تقلب کو لګاو ظاهری ماحول سره آیات کو لګاو ظاهری چا سره ماحول سره مشکل نشته پر زړه کې خنبی علیہ الصلات والسلام ډیر خوشاله چې زمان قبله شي بدل شي اور دې ماحول فکر وسره دې ماحول د وجه نه ولک پریشان پریشان بایا د هیڅ کال نشره خان را تکلم واجه ک په سما کتوای چې دا ترجی مفسرین نه د لیکلې نو ولتا ته حسین علی مفسر نخکاری ولتا ته غلام الله مفسر نخکاری ولتا ته محمد طاهر مفسر نخکاری رحمهم الله تعالی دا مفسرین نه دي دا د کمونو لولوی مفسرین دي خدا لږ وخت تیر شوه دي نو تا ته کمونو وای د کلی لور خور کړ دې زنه تا ته کمونو لا دومره درانه نخکاری یو وخت پدا سره شي چې د دوی قول به تفسیر کې سند وي ان شاء الله دا بیا وره قرطبی مولا مولانا حسین علیم سو دا څه خبره ده خدانه را خبر فور روایت د قرطبی سره ای نمونگ با چه کمدنو نمارنو سنلی توائیو چه تخا پکیگا ما او منگ تا پریخو دی منگ مرکو روایت تکو خب دی مانو بانی تقلب فی او ترزاها پا دی بانی او مرکو روایت وی چه کم مانا او پسیری نکڑی دا نمونگ با چه کمدنو دا طول دردی تکو منگ با روایت والی ایس خبرانا منگ خود زد نکو فاغی سرم مرکو روایت نشتے او دا روایت د وجه نه د آیات بدل کړه موږ روایت په خپل ځای لو دا په خپل ځای لو خدانه را تقلب واجه ک فی السما یقینا د تعویل اختیار مفسر لشتا چې د حدیثو نه خلاف نوي د سیاق او سباق نه خلاف نوي او د نور نصوصو نه خلاف نوي په معنی اختیار هغه مفسر لشتا لري د تعویل ویل کیږي دا د کمونو ور لشتا دی تحریف ځان لشه دی تعویل ځان لشه دی خدانا را تقلب واجه که فی السما یقینا لیده می پریشانی ده مخده پا آسمان کی مخام مخام بڑون تالا را داس قبله تا چه ساب خوخی نوالا و راغ حکم نوالا و مخده پا طرف دی جماعت عزتمند بانده شطر طرف توی عین بیت اللہ تا منگ منگ نشوڑا ولی عین بیت اللہ شریف تا خداګي په طرف باندې مخکو او چرته چې تاسو نوواله مخون خپل په طرف دې باندې زورن اوس آل کتاب وتا دال کتاب غمګوا چې دوی به منی او کبانو منی او یقینا کسان تور کړ شور د کتاب خامخا غي پويږي ان ول حق چې یقینا دا ولې دل قبله بالکل رښتیا دي بالکل حق دي بالکل او بالکل مناسب دي او دل قبله بالکل مناسب دي انه دا تولی فولی کی تولیشت دینا زمیر یا دیلو دا قبلی نچو توائی انہو شیخین انداؤڑی دل قبلی بلکل مناسب دی فتارا بدر عبد دینا اونا دی اللہ معمولینا خبر دا عمل دینا ولینا تحت اللہ دینا تا سر دی چی کمدنو دا ہدایت کی کردے نا زدیان و اینا دیان دی زدی و اینا دی اغنم علی ولین اتحت اللہ دینا او که سره وړی هغې کسانو تا چې ورکړی شو د کتاب هره یوه نخه او هر یو دلیل ما ته بیا قبلله تک د چې کمدنو تابیداری نه کې ستا د قبلې او نته تابیداری کوون کې د قبلې د او نه ځې د تابیداری کوون کې د قبلې د ځې دلته ذکر قبلله کړه او مراد دی نه چې کمدنو دین دی مراد دی دین دی یعنی دی ستا دین ته غاړه نږ دي او سره دی دین ته څه نږدي دی خپل یو بل دین ته هم غاړه نږ دي لکه یهودیان وایي قالت الیهود لیست النصارى علی شیء فقالت النصارى لیست الیهود علی شیء یو بل ته دین وایي نو دی یو بل قبله دی یو بل دین هم قبله چې دا دا ظاهری علامه ده د دین دا قبله نه تعبیر کول شي په دین سره لکه زمونږه کتابونه وایي چې تکفیر د اهل قبله باندې کو لا یکفر اهل القبله تکفیر باندې شي کېدل د اهل قبله هدي مطلب څه دی چې تکفیر باندې کېږي د اهل قبله نبراس کی عبد العزيز فرهاری رحم الله تعالی ذکر کړی دی وی اهل القبله فی اصطلاح المتکلمین من یصدق بضروریات الدین اهل قبله په اصطلاح متکلمینو کې هغه څوک دي چې یصدق بضروریات الدین چې هغه د دین ټول ضروری عقیده مانی دا نه صرف قبله ته مخ کوي صرف قبله ته مخ کوي دا مطلب نه دی نور کار څه کوي او چې صرف څه ته مخ کوي قبله ته مخ کوي نه چې ضروریات د دین مانی لکه ضروریات د دین کې توحید دی چې توحید نه مانی نه څنګه ضروریات د دین کې ختم نبوت ته بچ د نبوت ختم نبوت نه مانی نه هغه مکه قبله ته مخې نو مخې دی کنه ما یصدق بضروریات الدین مولا لقاری رحم مولا شرف فقہ اکبر کې لیکلی دی فإن المراد بآل القبلة الذين اتفقوا على ما هو من ضروريات الدين شغي اتفاق کړي على ما هو من ضروريات الدين چې لوازم ندي هغه ټول خبرې ستې نو چې ضروريات د دین منی هغه تب کافر نه وای هغه تب وسنه وای فعمل وسو کافر کای فعمل په یو سړي باندې د کوفر فتوا نه لګای شامی ویلی دی دا خلق د شامی په خبره پوی نشی نو وی وی که یو سڑی که یو کم سل کارون د کفری او یو پکی چه کمدنو د اسلامی وی تب و تا کافر نوائی شامی دا شی ندی ویلی خان شامی دا شی ویلی دی چه یو سڑی یو خبر اوکڑا او پاگی که سل توجیگانه وی او یو توجیبان هغه سره مسلمانې دو او په یو کم سلو توجیګانو باندې هغه کافر کېدو دا یو کم سل توجیګانې مالا او دا یو سکا والا یو والا او هغه باندې سلو کوفر فتوا مالا غوا ځکه چې ست دي موارای نه شي بچي دا لا په دې کافر زلزلہ دی کافر خو څه چې کمنو دا د فقهاو او د مفتیانو صاحبانو دا غی احتیاط پی تکفیر دے چه تکفیر کے با تلوار نکا ہے تکفیر کفر کے با تلوار نکا ہے پا نسا خبرو پا چا دو کفر پتوی نلگا ہے دا جے کمدنو ڈیرہ دے زیموارا ہے خبر آرہا دا غی مطلب داو دانو چگلی او سڑی کے سل کاری او کم سل کارون دو کفر دی ایو بکی دے اسلام نے تو بوای چی دے سشن مسلمان دا مطلب دا غی خبر ندے ما تبیو قبلہ تک دی تابیداری نکی استاد دین آنے تو تابیداری کون کی دین دائی آنے دیزنی دینا تابیداری کون کی دی قبلی دیزنو والا انہی تبات آوام تا زورن آو تنبی منگ آو تا تو وی لوری وامی تا تا انگوری واو رہ تو اتباع الحوا چی دا دا ظلم دے زکا چی تابیداری کی گی دی دلیل حوا سشی دے جتا پاگی پسی روانی هوا چې کمدنو سشی دی د دی وجه نه امام بخاری اول باب قائم کړی دی بابو کیف کان بث الوحی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی چې هر څه وی راغو په اتباع د وحی وی وحی به کمونو ضروری وی تابعداری د وحی وی خدانه ته د خواهشاتو څخه روان شه تابعداری د خواهشاتو ظلم نه تابعداری د خواهشاتو گمراهی ده تابعداری د خواهشاتو بی اسری با پاتش مالک من الله من ولی ولا نصیر ولا ان تبعت اواهم او که روان شوی په طبیعتونو ده دی من بعد ما جا کمن پس دینا چراغ تا ته دلیل او پویا انکا اذن لمن الظالمین یقینا شوی به ته په دغه وخت کې د ظالمانو نه ځکه اتباع د دلیل حق ته او تا ورکړه خواهشات له الذین آتیناهم الکتاب دلیل نقلی هغه کسان په دې کې هم چې کم نیکانی هغه خبره مني الذین آتیناهم الکتاب هغه کسان چې ورکړه مې دی لره کتاب ورکړه مې دی لره کتاب پیژنې دی دا پیغمبر یا پیژنې دی دا اوریدل قبله لکه چې پیژنې نظام خپل پیژنې چې کم نظام خپل فاین فریقا او یقینا چې کم نه یو ډاله زورنا دینا خامخا پټي یا خبره د نبی علیہ السلام رسالت او حق او دا تحویل لقبلی دام چې کم نه حق قوم عالمون او دې پوئږي الحق من ربک حق ثابت طرف طرف ثانا الحق من ربک دا تحویل لقبلی حق دی او دا د الله تعالی طرف نه ثابت دی دیو معنا الحق نه مراد نزول العذاب لکه سورت حجر آیت نمبر 8 اتم نمبر آیت وما ننزل الملائکه الا بالحق او ننزلهم فرشتي مگر په عذاب باندې قال حق من ربک عذاب حق طرف طرف ستانا چې سوق دلائل هغه د کمنو پریږي دي قران پریږي خواهشات به سره روان شي په داسې خلکو رات الله عذاب طرف طرف ستانا فلا تكونن من الممترين مکه غته ده شک کوونکو نه نامه او تاسو وی نبی علیہ السلام شک نکو فلا تکونن من الممترین ملحدین د دین او استدلال کی وایدا چې کمنو ګوره پیغمبر پکې بخونه شک او دای په ځای وته وی چې شک مکو شک مکو تاسو وی وی وایا فلا تکونن من الممترین مکه غته ده شک کوونکو نه یاد میرا اون نه د جګړې په معنا باندې فلا تكونن من الممترين ومکه تو د جګړې کوونکو نام دیږي د کمندنو جګړې مکاوا قال كل وجاتن هو موليا دا درېم حکمت ذکر کړي قال كل وجاتن هو موليا هر یو قوم مستقلی هر یو امت مستقل مل امت و غیلې د کمندنو مستقله قبله تاسو مستقل قوم یې مستقله قبله والے کولن او د پاردار یو قوم یو طرف د مخړاولو وجهاتن یو طرف د کمن د مخړاولو دا وګړو د قانون نه خلاف شوه دی د یو دونو د عیدتون قاعده دا وان مصدر نشي حاضر شو یو وخت تار اوړي دلته یو زو موازنو دواړه جمع شوي دي دواړه جمع شوي دي تی په یو وخت کې راغلی دا وا وای ز په خپل ځایم اگر کار په علت ضعیف يم خو په حرف صحیح په ځای راغلی دفا په ځای راغلی ماره د چاپلار لري نشم لري کېږي و دار د چاوی دي ان لري کېږي وې ذاتون و مولیا سو میر سے ابراهيم الله تعالی فرمایل حضرت شیخ القران رحم الله په حواله باندې چار څوک چې د دین کار کوي د شریعت ته کمنو کار کوي لګیاوی الله تعالی د توحید کار کوي نو کټول کله مخالف شي هغه چې کمندنو د خپل ځای نه لقاولې نشي خپل ځای نه لقاولې نشي اگر کداغه په ځای نور سوکراولي کار څه چلو کی هغه د خپل خبره نه لقاولې نشي والے کل وجاتن هو مولیا دموږ ملګرو مختدیان او توی به مونږه به بل امام راولو هغه ته راولې کړي غټ مهران دی هغه په کار راځي ګلړې زوږي راولې غټ مهران دی زاس خو خاله والکل وجاتن و مولیا هغه پاردار یو تن اپاردار یو قوم یو طرف دی د مخ اړولو هو مولیا چې دی د کم دنو دا قوم مخ اړون کې هغه تا فاسته بقول خیرات د دې ځینې چې کم دنو لوګ په تشوشت کړه سي والي کل وجاتن هو مولیا د پاردار یو قوم او دار یو امت یو قانون دی او پاغي باندې سکیږي چلیږي تاسو ته حکم سره فاسته بقول خیرات چې د خیراتونو کوم مجموعه د دین اسلام تاسو هغه ته مخ تاسو هغه ته مخواړه وای ما امریکې ته مخاړه وام او ما چې کندونو برتانیې ته مې یورپ ته مورو پوتا ما سریات ته دې سيزونو ته مخماړه وا مخواړه وا الله ته الله ته د الله قانون ته مخواړه وا ته غلط ته مخاړای والي تفسیرونه چې وګوره د دمانی به لیکلي دا د زګرزان نو ما دا نه ځینې لکه اوچات اچي اوچاتي کې بیا ته تفسیرونه وګوره دا زما دا په کې وویني نه خلاص خو ته نی به نه لیکلې بوش په نه لیکلې کار دا په کې ته لیکل کنه ته مو فسر نه والي کل ویجات ته نی ته ممخاو بوش ته ممخاو او دا چې کمنو نور چاته ممخاو شیطان ته ممخاو شیطانی افکار ته ممخاو مخکنو چاته مخا الله تعالی ته مخا هر څوک ځان لږ کمنو هر چا ځان له قبله جوړ کړی دا مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تعذیب کے آذر نے تو رشوا احسانم تو کسما کسم بوتانو خلقو اگے تو مخون آڑاول تج کمدنو بل طرف تا مخمارو پستا بقل خیرات دا اللہ تعالی حکم چدے دا دا خیراتونو مجموعہ دا خیرات تیجنی خیواتو کسی القرآن رحمه اللہ تعالی تا چاوی چدی تا مسئلے ما بیانو دا خلق په خپل دوزخ ته ځي الله به نه بوږي خپل ورځي په څنګه په خپل ځي په دې په خپل ځکه ځي چې دې د خیراتونو سړي عادت کی خیرات مجګوري چې لوګې کم زېوین وي دا غوښته کې څه خیرات ته همغه خیرات لزو دې خیرات لزي رواني د قیامت پر ورځ دوزخ نوم لوخړی خېږي دې وې څه شي خیرات ته جوړسی بوردانګي بوتا خپل بوتیږي نو خیرات نه مراد دې ده کې ایجابۃ حکم الله فاستبقوا الخيرات بادروا بإجابۃ حکم الله اسنه جدا مانو کې شفاستبقوا الخيرات یو خیرات در نه پاتې نشي او کلی کې شپه خیراتونه په یو ځل رټول لزا یو استاد تاسو کو طالبانو نه چې وګه چاته وي موړ چاته وي د موړ تعریف سره یو طالب ته وي چې اوخري او د ستر مه سپګ راوالي او په دې ګېډه ولا کېدي او زور ولا ورکني او ټاک ناری کی چې په ګېډه سپګ مړی کی په دې ته چې کمنو موړ وي استاد ته یې غلط بل طالب پاسې وي موړ استاد یې دیته وي چې اوخري او ولټه سملې د نوم په ټا باندې د خپل نه یو نیو تاوې کې راځي نو تاوی دا دې چې ګندره د نوم ټا راوتی یا استاد او توي چې غلط ایبل او استاد او استاد تعریف د مور داره چې اوخري اخیرین وړه ته راول نه شي مرغه راشي د خپل نه ولا د اخیرین وړه سکی واخلي به دې سمولوي استاد او توي زام غلط ته بل طالب پاسه یو ساجی مور دیتو وی چی شپک خیرات درزی اخری و دو اون پا تکل کی وی بچه زنده با فاس سابق الخیرات فاس نیز توله دا ماناو کی فاس سابق الخیرات بادرو فی اجابت حکم اللہ بادرو فی اجابت حکم اللہ تلوارو کئی فو منو رضو حکم دا اللہ کی دا اللہ حکم تا مخی تاسو انستاسو قبل دادا دا اللہ حکم تا مخی فاستبقوا الخيرات اي نما تكونوا ليرى ذكر كي تخويف مختصر اي نما تكونوا يعذبكم الله جميعا شرط جتا سوئي نرابو لي الله تعصر رطول اي يوتا يوزل با الله تزي الله تو مخامخ كيگي دخل حكمون بارك وتفوش كي قطوائي جدا طول بسنگ را غنڈي ان الله على كل شيء قدير يقين الله تعالى رباري وسلان قدرت والا فامن حيث خرج دا دا حکم دوباره کوي حکمتونو بیان شو تکرار کې فائدہ شته اول سفر نبوي فامن ایتو خارج دا نو هيسو مکانیا او کوم ځای نه چې وځي ته نو مطلب دا دی بیان د سفر نبوی هر کوم ځان چوزي ته واړو مغرب طرف د جمعه عزت من او یقینا دا قبلا او دا کعبه بالکل ثابت را ته طرف عربستان لل حق مطلب پدی اوس نه خان راضی پدی باندې نه خان راضی لل حق ثابت طرف عربستان وم الله بغافل او نه دی الله معمول نه خبر د عمل ساسنا وامر ایت خرجتا دا دې کمنو بیان نه حیثو زمانیا وامر ایت او په کوم وخت چې وځي ته نوارو مغدی بطرف دو جماعت عزتمن یعنی عموم الامکنا عموم الازمنا پہر زائی کی دی قبلہ بیت اللہ دا و پہر تیم کی دی قبلہ صدا او بکم وقی چوزی تو نوارو مغدی بطرف دو جماعت عزتمن باندی فایسو ما کنتم دا امت توی فاکم زائی کی چیئی تاسو نوارو مخنقل بطرف دو باندی لی اللہ اکولن الناس دا سلورم حکمت راوڑو لیا اللہ اکون لیلناس نده ده پارا چنشی ده پار ده خلقو چه پاتری چنشی خلقو لا پتاسوبانی سدلیل یعنی کدا قبلہ نوی بدل شوی کدا بیت المقدس نا کدا بیت اللہ نا بیت المقدس نوی اوڑی دلی یو او ده بیت المقدس نا بیت اللہ تا نوی اوڑی دوارا نو بیاد چای تیراس کونو حقو که ڈائریک پا ڈائریک بیت اللہ پاتی شوئے وے نو اعتراض کی دو چه دا پیغمبر زو قبلتین دے او جامع الملل لے نو دول بیت المقدس تا مخنخو او زو قبلتین خودے نشو نو خویوی قبلی تا سکو او کچر تا کی بیت المقدس تا جے کمدنو مخکڑے وے و پاتی شوئے وے نو بیاو میں اعتراضو چه دے خوش دے ابراہیمی دے اسه دې ابراهيمي او د ابراهيم قبله بیت الله دا د خو پس پاتې شو بیت المقدس نو دا اعتراضونه کاره اعتراضونه دا اعتراضونه کارو نو الله اول بیت المقدس تواړولي بیا د بیت المقدس نه بیت الله تواړولي نو ډول اعتراضونه شو ختم شو نو دا کار اعتراض ختم شو د دینه پاتې چون چون کوي نو کوي نه دا خو د زور دیوال سوري دي کما بچ کمندونو باندې ته کله چې لړم راوځي او کله چې مار راوځي الا الذين ظلموا دا د ټول دیوال شوړي یالي دی الله یكون للناس د دې لپاره چې نشي خلق الله پتا سبحانه سدلیل الا الذين الا دا د کمندونو استثناء منقطع ده لكن الذين ظلموا منهم فيحتجون بحجج الباطله دی و دې کمندونو لګي طریقي با پریدا چټریږي سور بچریږي نفي الا الذين ظلموا مگر هغه سان چې نه دې کړل دینه هغه په بده ردی وای پروا مکو فلا تخشوم لحاظ مکو دې لحاظ وکزما تدې دې اعتراضونه نه مېاريګه زما له حکم لحاظ وکا وعليكم نعمت عليكم دام دغه حکمت کی صدا دا قبله مې زګه بدل کړا چه پتا بانه چه کمدنو نعمتو نتاموم او ده ده پارا چه پورا کم خل نعمت پتاسو بانده پورا کم نعمت پتاسو نو ده ده بذریعه با طول دنیا که ده کمدنو دین اسلام خور شی نو اتمام نعمت پسو شی اتمام نعمت پر طول دنیا ده اسلام بادشاعت قائم اول چه پر طول دنیا ده اسلام طول دنیا تا ده اسلام آواز رسی لیوز حیرهو علی الدینی والله متم نوره اتمام نور اظهار دین اتمام نعمت تایوشه والے اتمام نعمت علیکم هر بار اچ ګورګم خپل نعمت پتاسو فلا لکم تاتذون هر بار اچ تاسو کم دنو ہدایت مو مې وکما ارسلنا فیکم رسولا منکم لکه چې میرا لګلو پتاسو کې یعنی پیغمبر تاسو هغه ما هم د ټول دنیا د پاره هدایت و مام دو طولی دنیا دو پارا نو قبلہ و مامی دو طولی دنیا دو پارا لکا چمی پورا کڑا نعمت پرالے گلو دو پیغمبر پتا سکی من کم ستا سنا یدلو علیکم دیموارے دو پیغمبر مخیم تیری شوی یدلو علیکم آیاتنا چه بیانی تا سزما حکمون آیاتنا اگر تا بیانی ویو علمکم ویو زکیکم او پاکی تاسو را د غلط و عملونو نام اخلاق در لصفا کئی اعمال صفا کئی قد افلح من زکا و یزکیکم او پاکی تاسو را و یعلمکم پو یکی تاسو را پا مطلب دی کتاب باندی والا حکمت او پو سنت طریقو تعمل په طریقہ و یعلمکم مالم تکونو تعلمون او پو یکی تاسو را پا آغا سوان انتساس پینو پوی دی ما آغا احکام شرعیہ آغا احکام شرعیہ مراد دی و یعلمکم مالم تکونو تعلمون نو چه ما دا اکرل نو تستکای پس کرونی از کروکم تتامیلو او مانا بس کنا ما دا اکرل نو تستکم دن او مانا پس کرونی از کروکم یاد اوی مالا را یاد ام تاسو پس کرونی یاد کئی مالا را ذکر یاد کئی ما یاد ساتای مالا را یاد ساتای ذکر چه دے دادری قسم دے یو ذکر لسانی دے دویم ذکر قلبی دے دریم ذکر بالجوارح دے ذکر بالجوارح پاندامونو ذکر لسانی اول بیان د توحید د الله تعالی دا الله توحید بیانول دا ذکر لسانی دویم دا الله حکمونه حلال او حرام بیانول احکامات شریعه بیانول خلقو ته دا ذکر دریم قران کریم بیانول خلقو ته دا ذکر دی ذکر لسانی سلورم تلاوت دو قرآن کریم کول پینزم حاجتونا دو یو اللہ نا غختل حاجتونا دو یو اللہ نا غختل دا ذکر دے شفاگم اخلب آن دے تسبیح تحلیل تحمید دا ویل سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله استغفار درود شریف دا اذکار ذکر لسانی فذکرونی کی دا شپږ واړه مراد دي ټیک تا درجه او ثوابونو کې بسوي فرق ولا کدا ټول چې دې کې څو یوم کینو دې ذکر کوي ویږي البته د هر یو خپل خپل مقام دی ما وې د هر یو خپل خپل څه دی منګ چې کم دنو علما طلاب کرام علمی طبقه چې دا نو موږ ټول سره سبقونه وایو نو موږ په ذکر کې یو کنه موږ ټول سره درس کوو په ذکر کې یو کنه بهشکا دې کې شک نشته دې کې شک نشته خو د ځنې ذکر کمه بدر کې پاتې کیږي لکه ڈوڑائی تلکاری سلاد میوی خواگا ترخا جدی هر سب بدن کی زیشتے کے نشتے که یو سڑے تشد غنم و ڈوڑائی خوری سالن نی فروٹ نی اشی نخوری جدلو گا ختمی کی که نختمی ختمی کی خلاکہ ددم و بدن کی دترا خود و خواگو کمی پاتی کی که نپاتی کی پاتی کی دا شانتی ته درس او تدریس کوي نو ټیک ته څه کوي ذکر کوي خدا چې کم اذکار پیغمبر علی السلام ویلي دي سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله استغفار درود شریف نو د دې کمې ولې پروف کې پاتې کیږي نو دې له چوم لګټه مورکای نو لکستا ټول او دغه بسوي دا وخت میووي خلق فری لګه وی بیا دې کمې په بدن کې څه کیږي پاتې کیږي دما خبرونه کوي ولکه ټول ذکرونه دي ولکه دا هر یو خپل خپل ځای دی په بدن کې لګلګي ساری ولکوا کنه هر یو ولکوا د روح هغه کمی به چې کمندونو پوره کیږي ما څه کار نه کوي ښه دویم چې کمدنو ذکر دی بل جوارح پاندامونو ذکر کول اندامونو باندې ذکر کول اندامونه د الله په تابعدارۍ کې استعمالول د الله په تابعدارۍ کې استعمالول چې الله سو ویلی چې کاوا نو کاوا چې وې مې کول نه کاوا دا د ذکر د ټولو نه غټ فرض دی د دې وجه نه حافظ ابن قیم وی الذکر طاعت الله ذکر نوم دې د الله د تابعدارۍ ذکر نوم دې د الله د اول بدايه او نهایت کی روایت راوړلې من افا الله فقد ذکره ومن عصى الله فقد نسيه چا چې الله یاد کو چا چې د الله تابعداري وکړه نو د الله یاد کو ومن عصى الله فقد نسيه او چا چې الله رب العزت نافرمانی وکړه د الله هیر نو الله په اندامونو یاد ساتل مطلب د الله په تابعدارۍ کې اندامونه استعمالول هر ټیم کې د الله رب العزت په تابعدارۍ کې د الله حکمونه استعمال کوي او سره د روایت کې دا سراغلی من اطاع الله فقد ذکره وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن یو سړی دا الله تابعداري وکړه دا الله یاد اگر چې د نفلی منځونه نفلی ذکرونه نفلی تلاوتونه کومول نه فمن عصى الله فقد نسيه وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته اگر کده د نفلی منځونه نفلی تلاوتونه ډیر زیات دي او چې الله نافرمانی کوي نو د الله یې کړل الله یا ساتل دا ذکر بل جوارح ذکر بل جوارح ذکر بل جوارح کې دا بدن د الله د پاره قربانول په جهاد کې داوم نه او دا الله ورکړ مال دا الله د پاره قربانول درېم د ذکر قلبي ذکر قلبي په زړه باندې ذکر کول د دې یو قسم نه یو قسم الله تعالی په تصور کې او په سوچ کې هر وخت لایي هر وخت الله ته دهان لرل چې الله ما ویني الله تا دھیان توجہ الله طرف ته ساتل دویم نه ذکر به تفکر چې دا الله په دلایلو کې او په نعمتونو کې سوچ کول نعمتونو کې او دلایلو کې څه کول سوچ دام ذکر قلبی دی ذکر څه دی قلبی یعنی ذکر به تفکر دا ذکر قلبی دی د دې لپاره د دې دوه خبرو لپاره چې الله هر وخت بنده ته په تصور کې شي او دا الله دلایل او نعمتونو کې بنده سوچونه کوي او درېم د دې لپاره صوفیه کرام ځنې تدبیرونه کوي ځنې څه دي تدبیرونه کوي هغه د شریعت نه خلاف نه دي هغه په کې ثواب نه وي خو علاج وي علاج وي د غفلت وي علاج وي هغه هم په ذکر قلبي کې راځي ذکر قلبي کې څه کوي اب یاد لطائف و زن اسکاری وغیرہ یا کئی دا ټول ذکرونه دی فذکرونی دا ټول ذکرونه فذکرونی ما دې کم نو یاد ساتي اذکرکم ز یاد ساتم تاسو لرا ز یادوم تاسو لرا حدیث مطلب دی چې ز یادوم تاسو اصل کې زمون پختو کې ذکر خلقو داش جوړ کو چیارا الله رب العزت سڑے یادی نو لے مخیط نئی رو منگ نا یاد تی جنو ناسل یادون مطلب تذکرہ کولی کولی تذکری کولی کولی تذکرہ کولی تو تاسو دا اللہ تذکری کولی نو اللہ تاسو تذکری کولی وفسرینو دیر زیادہ مانی کلی دی اور دی بہترین مانا آغا دا شکم اپا حدیث کرا گلے دا حدیث کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله فرمایلی دی من ذکرنی ذکرته سوک چه ما یادی نزی یادو من ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی چه سوک ما زان لیادی نزیم زان لیادو ومن ذکرنی فی ملائن ذکرته فی ملائن خیر منه چه سوک ما پی یو مجلس کسی کئی کیا دی یعنی خلقو تزما بیان کئی ذکرته فی ملائن خیر منه دی داغنه پا کلی مجلس کی رضا تذکیره کوم دا تذکیره کوم دا ذکر بدلا ذکر دی دا ذکر اجر ذکر دی او دینا غد اجر بلو ذکر قرآن ویلی دی وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرْ خَامَخَا يَعْدَ وَلْدَ اللَّهِ دِي بَنْدَ لَرَا دا دینا غد سیز بلو لکا اللہ خودار چا اللہ دی مار سوک بے یادی دا خوص خبره ندا خو چې الله کوم بنده یاد کی نو پوه شه چې دا بنده بنده دی چې الله دې تاسو کی تذکرہ وکي الله دې تذکرہ وکي الله تعالی په عرش کې او برت کمنو په مال اعلی کې تد تذکره کوي حاج ګورونی اس کوم نو دا تصور کوا او یقین پوخه چې سس ټیم د الله نوم اخلي او هغه ټیم الله تعالی ته یاد کړي اګه مولانا رومي کیسه کړی دا یو سړیو ناغه ود شپې تاجد له پاسې دو تاجد له شیطان وته کمندنو پس وسوا چولا ستارش په پاسې کنه دتاله ته جواب مواب درکله پرې دا مړو دې شته هدا उद्देश بلارو نو یو आवाज هاتفي आवाज واورې دو وې گفتا الله الله ایتو لبیک ما آنی آزو سوزو درد تیکی ماس آیا که اللہ گفتا اللہ ہمیں گفتا شبے تاکہ شیری گرد دا ذکرش لبے اغیو با اللہ اللہ کولو چی زبا خوگوی شیطانو دکو آوازو توشو گفتا اللہ ایتو لبیکی ماس آنی آزو سوزو درد تیکی ماس دا تچی اللہ وی حضرین مخ کی ما تیاد کرنو تزکم آیا دے شاپور شیخ صاحب رحم الله تعالی د دې په فائدې کې لیکلي دي اعلان دي وایي چې چا له الله تعالی د ذکر توفیق ورکو راغلي په دې باندې یقینو کې چې زما قبولیت شوه د دې زکه چې کم نن ځان ته ودراولم زکه ځان ته ودراولم کار عام با کار مادارت سبب فذكروني اذكركم یاد وای مالرا زیاده هم تاسو واشکرو لی قدرو که زماد نعمتونو فلا تکفرونی اونا قدری مکوائی شکرو کئی زماد نعمت کارا کئی فخلی باندیم فاندامونو باندیم فزل باندیم واشکرو لی او قدرو که زماد نعمتونو ولا تکفرون اونا قدری مکوائی یا ایو اللذین آمنو استعینو بسوبر و صلا اے ایمانوالاو دا ذکر دو امور مسلحاو دیر زیاد اعتراض نوشو اعتراضونو شروع او دا تیر اعتراض دا ټول قومونو ته مخ نیولو دا لګرانو ذکر د امور مصلحه او تثبت خلاصه الله ته توجه کا صبر او صلات دا د عمر وظیفه کړه په بیا مزه خاص په ورځ د محشر ګورم یا ایو الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ای ایمانوالو استعینوا بالصبر والصلاة مدد غواړی د الله تعالی نه پکله کېدل باندې کومانځو ان الله زکا چې یقینا الله تعالی چې ما صابرین هغه کوم دنو ملګر صبر نه کو معیت یو دې معیت عامه معیت عامه څنګه ارچا سره دې په بار دې علم او قدرت لکه سورته حدید کہ اللہ تعالیٰ فرمائی پینزم آیات کی وَهُوَ مَاكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ حواغا اللہ تاثر دیت اکتاس حکم زائی دا معیت عامہ دی اللہ ارچا سر دیت پیدبار دا علم و دا قدرت پر پسیر ڈائریک بھی لی وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسْفِیر اللہ تاثر عمل بھی نی دویم دی اغه معیت ذاتی پدی باندې موږ نه پوي لك والله محيط والله من كل شيء والله من ورائهم محيط الله د طول نګرا چولې ده دا احاطه ذاتی ده او دا معیت ذاتی ده پدی موږ نه پوي اتصال به تکيب به قياس حست رب الناس ربا جان الناس اتصال به تکيب به قياس حست رب الناس ربا جان الناس نحن اقرب گفت من حبل الوريد الله نزدی دے سمیع قریب دے بس پدی بانی منگا پوئی گو اللہ دا مرائی دا رج نزدی دے اتصال بے تکیب بے قیاس حس رب الناس رابا جان الناس دا سی اتصال چلائی کیفیت منتا معلومو نا دے اگر دا اللہ دا پیریانو دے انسانانو سر دے وہ منتا پتہ مازغور وانے زور چھوئی خلا دره معیت ته معیت د نصرت او د محبت معیت د نصرت د مدد کولو چې الله ملګری دې د صبرناکو او الله مینا کوونکې دې صبرناکو سره نو داسې ځایونو کې دا دریم نمبر مرادی والله ما ان الله لمع المحسنين دا ملګرتیا دا د مل دا معیت تے دا ملگرتیا او دا مدد او دا معیت تے دا محبت او دا مینی تدی وجه نزنو زائیو کی وی واللہ یحب الصابرین اللہ بصابرانو مین دے صبرناکو سر دا اللہ مینہ دا دلتوں دا معیت چی دے دا معیت دا نصرت او معیت دا محبت تے ان اللہ ما صابرین یقین اللہ تعالی رے سرد صبرناکو ولا تقولو لمن یقتلو فی سبیل اللہ اعتراضاتو فکر مکوئی دا پیغمبر تابداریو کئی خلق اعتراضو نہ کئی کار سکئی دا پیغمبر اطاعتو کئی کلک شئی دا اللہ وستاسو مدد کئی کپک مرگ رازی نو مڑ شئی خود پیغمبر اطاعت او رسالت پریک دئی نو د صبر اعلی درجه ذکر کړي اعلی درجه د صبر یعنی کمر غرازی نو مرګ قبول کا خدا الله دین م پرېږدا د پیغمبر اطاعت م پرېږدا زکه کپدی کې مړ شو نو مړ الله تاسو شوي حساب شوي مرګ د لاس شهادت غاڼما نو مړ بشم نو اوړ بشم نو مړو انتخاب کی خدا دې کم دنو الله تعالی ته حساب شي ته حساب شي الله تعالی دا الله تعالی په اطاعت کې دا الله په تابعدارۍ کې ته پیغمبر په تابعدارۍ کې چې اوسړې مړ شو ته دشتو شو ژوندې دې شو دا چې کم خلاف کې ژوندې دي نو داسې دي مړوي دا چې پیغمبر په خلاف کې کم ژوندې دي نو داسې دي مړوي چې دا پیغمبر په اطاعت کې سوک چه کمدنو جوانده شو سوک مر شو آغا جوانده شو هرگز نمیرت آکه دلش زنده شد بایشت سب تست برجری دی عالم دوام امام هرگز نمیرت آکه دلش زنده شد بایشت بلکل نمری آغا سوک چه سوک دا اللہ پا مینا جوانده شو سب تست برجری دی عالم دوام امام پا دی دنیا بانی دا غی دوام همیشه دی. هغه چه کمدنو همیشه دی. و اللہ و تعالی تا با حساب شی. دا چه کمدنو مرگ مرگ نده خواه. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ نبی علیہ السلام و سلام فرمائی چه دی شهید نبا اللہ تا پوسو کی چه سپا کار دی چه دل درکم سپا کار دی یاب دی تمنا علیہ اے بنده او غواړه کنه اے بنده او غواړه شهید چې کلوي چې بریګدی مینا چې بریګدی مینا ورته وای وادتو ان اقتل فی سبیلک ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل الله ما واپس ک دنیا ته چې زه چې کمنو بیا ساپلار کې مرشما بیا ژوندې شما بیا مر شما بیا ژوندې شما بیا مر شما بیا شما ژوندې شما. حضرت شیخ الحدیث ابراهیم الله تعالی فرمایل شهید دارمان ولیکي شهید دارمان ولیکي وې زګل شهید دارمان زګه کوي چې شهید ته په وخت د شهادت کې پدې ټیم د شهادت کې وت دیدار الهي نصیب شي دیدار الهي ورته شي نصیب شي او دا بیا دا غین رستو با دا بیا د کمندونو ملاوی کی په آخرت کې بیا په برزخ کې دا بیا په برزخ کې دا نشته شهادت شهید اک دیدار ته بیا وګره بیا الله واپس مې کوي دا غشه تماشه وی نه ما اغله بیا واپس کا الله تعالی وو ته دا اوس لیکي دا اوس لیکي نبی رسول سلام فرمای جابر رضی الله تعالی عنہ ډیر خپاو لار مرشو خويندې پاتې شوې نبی رسول الله سلام ورته وي وای ټول خپای وي احیا الله ان الله احیا اباکا الله صاحب بابا ژوندې کو صاحب بابا سکو ژوندې کو فکلمه کفا ان مخامخ وسره سو کړی خبر وکړي فکلمه کفا بیا ورته وي چې یا باندې وګواړه چې څنګه لادر کوم ویستا پلار ورته وي چې ما ژوندې کا یا رب احینی یا رب احینی یا الله ما ژوندې کا نو احیا اباکا ستاپلار سکو ژوندې کو او ستاپلار ورته وی چې یا رب احینی یا الله ما ژوندې کا نو ژوندې څنګه ژوندې کای ستا بابا غوښتو حیات دنیاویا جسدیه هون سریا الله او ته دا نه ملایي دا وی نه ملایي او چې ورکړه ولا هغه ولا هغه ورکړو چې کوم قران ویلی دی حیات روحانی برزخی هغه ولا چې کوم نو سکړو ورکړو خوستا بابا حیات دنیاوی د صدیه عنصریا غوښتو ولا تقولوا لما ينقل في سبيل الله دا شهادت ته ترغیب ورکړي ولا تقولوا لما ينقل في سبيل الله یعنی دا الله په دین چې مرشي نو مړ نه ده ولا تقولوا موای فردا وچا کی شو اجل شي پلار دا الله کې سو تموای اموات مړو مړو تموای بل ایام بلکې دې ژوند دي نو دا سم ژوند دي زمنګ په نيز خبر کې چګ دین او هغه مړوي سوي مړوي کابل ګرام شیخ ابراهیم الله تعالی د کراچۍ د غټي مدرسې ته تلو چې کوم نه لا کله کله په فورا دي هغه حالت کې وته یو غټ مولاوي پتاوي پیجی بس پرې دی کنه تاسو دا مړ مړ بیا بیا سلا کوي لکه ګاګو سره لګو پیتال دا مړ مړ بیا سلا کوي نو هغه چا کې خدلا شیخ سوی ما ورته وی چې راځي او خبره ده چې خلاصې کو چې مړ شي نو چې ساتي وځي هغه تاسو وی به مړ انو یې چې غسل ولا ورکه هغه تاسو وی به مړ بیا غوي نه دا چې کفن ولا ورکه نو تاسو ته وی به مړ به چې جنازه به کې نو تاسو ته وی به مړ به چې قبر کې یک دین تاسو ته وی به مړ به چې خاور په اړه هغه تاسو وی به مړ بیا چې کمزای کې پروتي قبري دا قبر د ژوندۍ کې د مړی وی د مړو هغه ته د امر مرزو کوم کته کای شیر سیما ته د امر مرزو کای کزه کوم دا خو تا لا ټول د دومره د لمر مرتا وي خدا دې کمندره د دنیا حیثیت ته د دنیا په نیز باندې مړ او د برزخ په نیز ژوندې دا دې کمندره دواړه یو بل سره جمع کیږي اتفاق دې چې شهید ژوندې دې او اتفاق ته چې شهید مړ دې او دا مفتی کفایت الله رحمه الله تعالی لیکلی دي چې دا داسې ژوند دې چې دې سره میت ویل چې کمندونو منافین دې دې سره مړ ویل منافین دې دا نه ګستاخی ده او نه منافی دي نو دا دې کمندونو د برزخ ژوند دې فی سبیل الله اموات فلار دا الله کې هغه تا بس مړ موای ختم و تموه ختم چرته دي بالا یان بلکې دې ژوند دي ژوند دي را جنازه په ولیکيږي اعمال ول تقسیمي او دا خود سره بل څوک نکاح لکي او دا بچو ته یتیمانان ولي وای نو ولک الا تشورون تاسو په دې ژوند باندې پويږئ نه دا ژوند د دنیا ژوند نه دی ولک الا تشورون پتاسو نه پوهېږي په دې ژوند باندې وړه نبلوان نه کوم پیش من الخوف خام خاص میخ به وکم ستاسو دا دوی م درجه د صبر چاغه لکه ادنا درجه وه د مرګ نهکته خیر دی خپل چې کم دی نو یاره به در باندې را ځي ګېړه قربان کا مال قربان کا بچی قربان کا ملګری قربان کا خدا الله دین م قربان او دا الله ډیر ډیر درون دی ډیر قیمتي دی وړه نبلوان نه کوم او خام خاص می په کوم په تاسو باندې په یو سیس باندې دی یاره نا په شای ان په سیس باندې معمولی مونږ کې ډیر من الخوف یعنی یارا والجو او لوګا لږه به دومره وومني د دنیا حافظ ابن قیم رحم الله تعالی په تفسیر د سورته عنکبوت کې ذکر کړی دی بدایع او تفسیر کې چې د دنیا تکلیفونه چې دا د آخرت په بدله کې ډیر لږ دي ډیر معمولی دي او که ډیر غټ شي او یا اوږد شي نو که نه ختمېږي ته به ټکې خیری مړ شي لکه هېڅ خبره نه ده خو لکه دا تکلیف پسې شي دی به ختمېږي او د آخرت تکلیفونه سخت هم ډېر دي اوږد هم ډېر دي نو بدبخته دی هغه څوک چې هغې ته غاړه ږدي او دې ته غاړه د دنیا تکالیف برداشت کا چې الله دې د آخرت د تکالیفو نه سکی نو خامخا ازمیخ بکوم په تاسو باندې په یو سیز باندې دی یاره نام من الخوف زړه کې به هر وخت یاره ای فالجو یو د لوګې نه لوګه به در باندې راځي پانقص من الاموال او کمی د مالونو غریب به جیب کې به کتری ناس ایشی او بکینی فالانفس یو په کمی د بدنونو باندې بیماره هم نی او ملګری وفات کېدل یا ملګری کمېدل خلک بر یوازې پریلي دام چې کم دنو دا خواست سامارات میوی شاگردان بری شهیدان شي بچی بری چه کم دنو شهیدان شي خواست سامارات او دارنگی باغون بری میوی هغه بدل وصفه دی دا پینزه امتحانو ندی پینزه افتا که سو رزی ور رزی دو پینزه ری دی امتحانو ندی او دوری دو خوشحاله دی یعنی لب عمر دی دو خوشحاله دی او دیر عمر دی دو تکلیفو ندی دیر عمر باره تکلیفو نئی وزمارات و بشیر صحابیرین زیراور که کلکو تا صبرناکو تا خوشحالی واراو تا صبرناک سوک تی هاللزین آغا بختار ادا صحابت و مصیبه چکل و رسی گئی تا مصیبت قالون وائده انا لله و انا الیه راجعون قالو وائده قالو یواز قالو نده قالو مطلب اعتقدو دا تش دخلی خبره نه ده بلکې دا عقیده ده دا عقیده ده د مصیبت په وخت کې سړی سره درې سیسونه وي یو سوچ ځای چې زمونږ به څه کېږي دویم سوچ دا وي چې دا کم لاړو او مړ شو نو د ده به څه کېږي او دریم سوچ دا وي چه همیشه را نجوده شده همیشه را نجوده شده فده دری وارو جواب قرآن کو انا لله یقینا منطول دا اللہ یو چه کم لارو نو اللہ طرف تلارو او چه کم پاتشو نو اللہ تا پاتشو نو دے پاتو لهم اللہ خده او دے سلی لهم سخده اللہ خده ابن عباس رضی اللہ تعالی نووی فی بانده چیر علا عجیبه تسلی را کرا یو زمیدار را لاجبت تسلی را کړه پیچ پلار می مر شو عباس رضی الله تعالی عنہ پی نبی علیہ السلام ترو زما پلارو پی زدیر پریشانم باندې چی را تویل چې الله خیر لک من العباس والله خیر خیر للعباس منک الله تعالی تعالی د عباس نه خوي او د عباس لوم چې کمنو الله تعالی نه خوي ته څه لدم را خفای عباس الله خوا تعالی او څه ته پاتې شوی الله الله ته پاتې شوی او دا قیده چې همې شرانه جدا شو دا خو غلط خلقو کیده دا انا الیه راجعون بس دومره جدا شو چې څومره زمونږ مرګ دی بس چې څومره زمونږ مرګ دی انا الیه راجعون ټول به الله تعالی ته ځو و انا الیه راجعون تنویر مولا تعالی وی یو سړی وي هغه سره فرض کزی رواني پلاره او ناسابای کې دنه بازار کې ګډ وډ شي ډېر پریشانې چې زوی می شو کله او بل ګرځي کله بل بل ګرځي ګرځي ګرځي دا څو تر تاسو ډېر سات پس یو کلیوال ویني هغه وته وای هلکه هغه زوی خو دې کلی کې وو ته وس کینه مالا یاد دې سره دې بس دا غو ټول فکر څه شي ختم غم څه شي ختم په زمام کوړته بوته هغه کوړته څه شوي دې راته دې لې دې چې دا چا څوک مړ شو نو سلا پریشان کیږي هغه مخ کې هغه کوړته لاړ شي کم ته څه یې کم ته روانه خوستانه لګ مخ کې لاړ تبور بس رسو څه شي لاړ شي دې وجه نه ډیر افسوسونه د الله په فیصله اعتراض دي چې څوک وفات شي او بده لګي چول او دا ډیر افسوسونه کوي دا د کمونو د الله په فیصله اعتراض دي په فراق غم دا غیر اختیاري دي په جدای باندې غم غیر اختیاري دي دا راځي دا به وي دا غیر تسلی ده په اړه دا ټکی وایا انا لله و انا الیه نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي چې څوک دا وایي الله بوله دا غي مصیبت په ځای بهترین خلف ورکی بهترین نائب ولا الله ورکی او حدیث کې راځي چاته چې مصیبت رسیدلې او د ته په زندګۍ کې ډیر کلو د پس بیا غره آیات سو او د بیا وې انا لله و انا الیه نو په کمړو مبارک شو الله کما جر ورکو په 50 کال پس ول الله بیا غاجر بیا ول الله تعالی غاجر ورکی دا بهترین کلمه ده ور دین عقیده د استرجاع مراد ده ان لله سشی تویشو بس ان لله و انا الیه راجعون الله تو یو پر سره په غوبل او دا تاسو کړه ما ته مړه تک سم نه ګوري نه ولوم دی پرې دا مړه باسي کی سره جوړ کړ ان لله و ان الیه کیسه ختمه بس قالو ان لله و ان نبی علیہ الصلات والسلام وی چې دا چا دې کمنو جیب کې او شیخ او چلاس او تکا کو او هغه نو دو ان لله و ان الیه راجعون بیا په بل جیب کې پیدا کو بدې دې موي چې ان لله لړم به او تکلیف ورسې دوته ان لله ګډ تسمه وشلې دا ان لله وایي هر مصیبت هغه کې دا وایا ان لله او ان الیه راجعون یقینا موږ الله یو او موږ الله ته واپس کیدون کیو اولای کالم صلوات من رب داخل اچینو په دې باندې آفرین او شاباش تر په رب دینا ما تريد رحمه مولا ده صلات مانا کی الثناء الحسن الثناء الحسن آفرین و شاباسے اولائک علیہم داخل اکچ دے فبدیبانے آفرین و شاباسے دے ده طرف آده تربیت کو ان کی ده دینا چه اللہ رضی تربیت کو دا سے جیبت تربیت چه ده مصیبت پٹیم کی ده دزرور ڈائریک چالا لارو اللہ لالار دا مصیبت مصیبت نلے چه کم مصیبت کې سړی ته ډایرک الله را یاد شي هغې خدا دومره رحمتونه را وړل صلواتن رحمتن محتدون دا مصیبت دی مصیبت داري چې د سړی زړه د الله نه واوړي تکلیف ته مصیبت نه وایي تکلیف ورسید الله را یاد ته خو خوند دی وکړو اولائک علیهم صلوات دا خلق په دی باندې آفرین او شاباسه چې په دومره تکلیف کې هم د دې نه الله یې ورنه شو د په همت آفرین مر رب من طرف در عبد دینا و رحمتنا مه ربانی و اولای قوم المهتدون دا خلق چې دین هم دې دلار مندون کی دی په صحیح لار روان دي عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل نه مال ادلانی و نه مال علاوام نه مال ادلانی و نه مال علاوام اندی مزیدار دی او سرباری هم مزیدار دا دخر بار چې ته ولې دلې صحیح ده کنه یو پلتانډی بل طرفتانډی مر چې به د پاسه سرباری سکي تیخي یو انډې صلواتو من ربیم بل انډې ورحمه او د پاسه سرباری و اولائک هم المهتدون دا خلق چې نوم دی لار موندون کی ان صفا المروه من شاعر الله نام شباو داګه جواب مونږه په خپل مولا بل تما صلی گئی په خپل په هم لے گئی من د بوتان د عبادت تمرا کای اپ خپل په صفا او په مروه کې چکرې لګای هدی کې خون بوتان پراتو بوتان پراتو صفا او مروا کې نو خپل د بوتانو بندگی کوي نو مسلمانانو زین تم لک شکر راغې چې دې د بوتان پراتو اوس په کې مونږه عبادت کو صفا او مروا کې بوتان پراتو همغه دې کمنو اوس عبادت کو حضور کې لک شکر راغې څنګه چې دا نه ویني موحد شین ورسه تشریف وي ارث تشریف وي شیخ نور الهدى ابراهيم الله تعالی فرمایل په زمام اور اول لك سمن و ما سرا و ما سلكي په ما ته ډېر خبرې کولې شګور غنا په زیارتونو می غوښتلې او څه کمونو ته زیارتونو په خبرې کای په ما ته وی چې پته ته پنه هم کال وادي را لراکړې پنه هم کال ما په زیارتونو غوښتلې پنه هم کال را راکړې اوس ته زیارتونو په خبرې کای امام وتوی چې څوک خدای له پنه هم کال درکړم چې تاسو په زیارتونو وختلم کنه تاسو غلط کړو تاسو غلط کړو امام وتوی چې زما د واده سوره کال وشو وی چې یو په میچ شمس خدا ته وګوره ګره پروت مری غره وی چې یاسې په دې مولانو باندې خدای نه ربامي وی چې بیا موحد شو او توحید اومنو وی بیا به چې چاوي چې په اور باندې کاټو اور کاټوي په خکړه وی به چې مشرکا اور کاټوي په خول شي چې چا وې نور کپڑے اوچې کړي ویخا نور چې کمونو کپڑے اوچول شي مشرکا ما ورته مې دي دا چې هغه توحید کې اوچته مرتبه تور شي چې بیا د اسبابونه بالا تر شي مته وي سبانه ولا ګورګي ډیره کراته وي نو دا دا مسلمانانو بزرگ کم شک راغه چه دا بشیر کی چرده قرآن جواب کی شرک کول دا رستو دنا اهل خلق و کارو صفا و مرواق و دا شاعر اللہ ندی دا و دا شاعر اللہ ندی فدیبانی بوتان کی خودل علق و جنیو اصاف و نائل بیت اللہ کے مخطور کو دا غینا گٹان جوڑ شو بوتان تی جوڑ شو پزین مسخ شو فدی اغاق دا کی خیو نزدې چې خلق ته عبرت واخلي بیا غاڼه ډېره شو نو یو په صفابو ډېرای باندې کې خود او یو په مروا باندې د دې لپاره چې خلق ته سو واخلي عبرت اخلي پرستو خلق رالل هدايت عشق بوتانو ګرځول چې عشق مې ناکام حضرات متوجه هو هغه بدیل راتللو چې لکه زه په دې مې نه منمال دارا کا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ته غلاب دلان سر پټ کړو نبی علیہ السلام کتول راغلو خالقو جنہ د شپې طواف کو نبی یا اساف یا نائل یا اساف یا نائل ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ د دنه आवाज ورکړه د غلاب نه یخنیوا ځان غلاب کې پټ کړو په ان کا اهداهم الاخر هدایو دی بل په دې کا کا اغه یو ته ورګه ته براوځي نه تاسو سره به مونږ کویو په خدای غل راغلی یی کنه نو څنګه جواب نه دا مې له وینو څلو خدای غل راغلی خدای ته نبی عايش بوتان جوړ کړل قران وی صفا او مروه کې حاضر بیبی منډه والے وی دا اسماعیل لپاره وبکتل وی دا یو لوی تاریخ ته اشاره ده چې بیت الله کې ډېر سخت تیر شوی دی حاضر بیبی په کې ناشته ده مروا بی بی پکی دغا اسماعیل پکی ناس تے او اغیی تے کمدنو سمر سخت تیری کڑی دی پنیزا کی دا طول دا بیت اللہ شریف اغا سخت تا اشارہ دا دا من دی دا اغیی او یادگار دا تا صفا و مروا کے صحی کول دا دا اغا سخت او یادگار دے چستا مشارانو دا اللہ دا دین دا پارا سمر سخت تیری کڑی دی دا دا اغیی او یادگار دے ان صفا والمروة من شعائر اللہ یقینا صفا مروه دا دیار غارون دا الله ندی شاعیرا شپاغه سره چې کمندنو الله تعالی یادیږي الله به یادیږي هي معالم التي ندب الله الیها وامر بالقيام الیها هاغه نخي چې الله د تعظیم حکم کړی وي د تعظیم حکم الله کړی وي هغه ته شاعر وي اصول شاعر او سلور دی قال الله رحمه الله تعالی اصل شاعر سلور دیو کعبہ دا دویم قران کریم نے دریم پیغمبر دے او سلورم چه دے نمونج دے دا نور بیا دے تاوابین ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت فما سوق حج کی قصد بیت الله شریف یا زیارت کی عمرې لراغه فلا جنا علی من شرک گناہ په دروازه باندې اي يطوف بهما چې شکرو لګي دې دروازه ته دروازه کې وګرځي شکرو لګي فمن تطوع خيرا فان الله شاکر علیم فلا جنا حید توی به خاطر د پار راوړل او رد ما زعمه الكفار گلینو اصل کې چې کمندنو سایدو صفاو د مروه واجب ده عمره کې هم واجب ده او حج کې هم فلا جنا علیهما ان يطوف بما فمن تطوع خيرا فان الله شاکر علیم او څوک چې په خپل شوق کې نه کوي لاره یو حکم منلی یو نیکی په شوق باندې کولی په مینا او په شوق باندې دیتا تطوع ویل کی په خپل شوق او په خپل محبت باندې او یو د اډر د وجنه اطاعت په مان تطوع سوق چې په خپل شوق کې نه کوي لاره یقینا الله د قدر کوونکی او پوهه ذات ان الذين دای چې دا شوبات کوي هم مقصود د دې پرې سره ستا پیغمبری پټولی نو پټون کو ته زور نه ذکر کړي پټون کو ته زور نه چې دې لا حق مساله پټي هغه تیار او زور نه ذکر کړي ان الذين يقنا كسان يتمر ما انزلنا چې پټي هغه چې نازل کړي مې من البينات دلیلونو نام قران کریم دلائل والهدى هدايت توحيد پټي هم بعد ما بيناو پس دینا چه بیان کرمین دیل عرب کل کتاب پا قرآن کی تا بینات او حدا دوارا پا قرآن کریم کی بیان شوی دی نما بیان کردی و دی پتائی نولائی کهلانهم اللہ دا خلق لعنت وی بدی باندی اللہ یعنی دی بدا اللہ دا رحمت نلریش دکتا قرآن دا اللہ رحمتو او دی یہ نبیانی دی دا خلق و دا فائدی پوشش نکی دی بدا اللہ دا رحمت نلریشی فَيَلَانُهُمْ لَائِنُونَ أَوْلَانَتُ وَيَذِبَانِ لَانَتُ وَيُنْكِي دَغَلَانَتُ وَيُنْكِي تَذْكِرُ رُسُلُ رَضِي چا سُخ سُختي لَانَتُ وَيَذِبَانِ لَانَتُ وَيُنْكِي دَاوَت دَتُوبِي مَغَرَا كَسَان جَتُوبَ وَيَسْلَا وَاسْلَ وَسَمِ كَامَل فَبَيَّنُوا أَوْ بَيَانُوا كَذَ خَلِ غَلْطَايَ تَابُوا تَوْبَة جِدَا تَوْبَة دَادْرِسِ زُنَدِي یو فعل یو حال یو اراده فعل دا غونا نه بندیدل چې کوم ګنا کوي دا غي نه بالکل بنش فل حال ته بنش فعل وي حال زړه کې پاغي پیمانه شي دا ما غلطی کړه زمانہ والا ناراض زړه کې پاغیخ پیمانه اراده آئنده کې کلک عزم کی کلک اراده کی شبیا وینو بیا وینو دا درې سيزونه چې اوځي شي دې ته توبه وي دې ته توبه وي فعل حال اراده دا ځنی سيزونه چې دا خلق د صوفیه کرامو نزده کوي دی باندې هغه خدای پوهه کړی دا هغه حقیقت ته الله کولاو کړی د امام غزالی رحم الله تعالی کتاب دی احیاء علوم الدین مولانا عبدالحی صاحب د توریری رحم الله تعالی هغه و فرمایل په احیاء علوم واقعی احیاء علوم ہے احیاء العلوم واقعی احیاء العلوم دا چې مونږ کوم د شریع اصطلاحات ځنه توبه رجا تمنا غیبت و غیره دا چې زونه مونږ زوتو کوم مهلکات کی کوم منجیات کی د دې چې هغه کوم تشریح کړی وي او هغه کوم وضاحت کړی وي ملکه د کتو کتاب دی جمعه کې خو به هوا ایزان له تاسو شم پوره وي دا توبې دا وضاحت هغه کړی دا درې سيزونه یو ځای شي نو دا توبه وي دا توبه وي خو غلطي چې دا نو دا کله لازمی وی او کله متعدی وی. گناہ دو قسمی، یو گناہ دا سی وی چاغیر نقصان گناہ کون کی توی بل چاہتا ایسا نقصان، بس پٹی او گناہ کڑی وی بل چاہتا ای نقصان نیوی، بل چاہتا ای نقصان نیوی، بس دے دے پا پٹا باننی اللہ سر خپل معاملہ صفا کی خپل کاغذونی میں صفا کی. دویم گناہ دے متعدی، لکا حق پٹاولی او گناہ دے، او یا غلط مسئلہ بیانولی او سدے، د دین نور خلقو ته نقصان رسی، نور خلقو ته نقصان رسی. یا خکارا چه کم دنو ده یو گناه که شرکت کول او دا غیب عملی طور یا قولی طور تایید کول، نو دین نور خلق دی مولا تا گوری یا دی سڑی تا گوری، نو نور خلق کوئی چه ده کئی نو دا جائی، ده دین نور خلقو تا ضرر دی. کوئی گی د دې ګنا توبه چې دا در به مخینینه بدله. امام ابن تیمیه رحم الله تعالی نقل کړی دی چې من اذنبا سرا فلیتوب سرا، چا چې په پټه ګنا وکړ په پټه دې توبه وکړي، او من اذنبا علانیه فلیتوب علانیه، چا چې په ښکاره ګنا وکړ په ښکاره دې توبه وکړي، ځکه چې دنه به نور خلکو عبرت کړي، خاص کر عالم چه ده حق پٹ کی یا غلط مسئلہ سکی بیان کی یا حق مسئلہ تا غلط ہوئی، حق مسئلہ تا غلط ہوئی، حق پرس عالم تا غلط ہوئی یا پاغ فتوہ ور کی، نو ده ده وجنات آغی عالم نا دیر خلق ده فائدی نسوشو محروم شو، او ډیر خلک دا غپن باندې غلط ګومان کوي، او په دې دا ټول خلک ګناګار دي. خدا عالم بخکاره توبه وباسي، د خپل غلطه بیان وکړي، کفتوه ورکړي فتوه به ورکړي، که بیان کړي بیان وکړي، که رساله لیکلي رساله به لیکي، دا غي وجه کمنو د خپل غلطه به بیان کړي چې دا زمانه څه شوی ده غلطي، دا عالم په توبه کې ادا څه کې راوړ و بیانو، و بیانو ته کې پکې سکو چې دوی به خپلې غلطۍ سکي بیان بکې د خپلې غلطۍ. دا عامي په توبه کې دا څه کمنو نشته لري. سورته انعام آل عمران آیت نمبر 89، الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، اږي کې و بیانو نشتا. نو منافق د توبې سلور شرط لري، سورې نساء 146، تابو و اصلحو و اخلصو دینهم لله و اعتصموا بالله و اخلصو دینهم لله و اعتصموا بالله و اخلصو دینهم لله. نو دایل منافق سلور دي، او د عالم د توبې درې شرطونه دي، د خپل غلطه بیان کول چې ما نه غلطي شوې ده، الا الذين مغرا کسان چې وای راو ګرځیدل د خپل ګنا نه تابو، دا غطت ان ندم هو توب، د زړه سوې حال او را ګرځیدل فعل، هغه دوی دې کې راوړل، واصله سمه کاین د خپل عمل آینده اعظم کو چې بیا به نو په دا اراده شي. تابو کې غدوار علل فعل او حال، او اصلحو کې غدر امره اعظم چې آینده به بیان وکړي، کبیا با تقاضه بشریعت سل زل اداکارو کو بیا توبه وباسي، سات بار اگر توبه شکستی باز عام، کسل زل د توبه ما تکړه سره به ما تول استړی شي، الله به قبل اولو نستړی کی، خو توبه وباسا، خو چه سرطین توبه وباسی اللہ سر دوکه نکلی، اللہ سر دوکه نکلی، آغا ٹیم بستا مستقل عزمی چه سب بیا نکو، کداغی نا پس لس منٹا پس بیاو کنو بیا توبه وباسا، بیا توبه وباسا خو الله سره دی معاملہ معاملہ دی الله سره او کنه په خلی باندې وای چې نن بیا به نو کوم او ځل کې وای چې مخه ملو شي بیا به ګورو خو سپیل حلب قنیشته نو پاغي الله پويږي توبه بر لب صبح بر کف دل پر ذوق گناه ما سی اترا خنده می آید زی استغفار ما توبه بخلی بانه تسپی پلاس بانه و زرد گناه دو جوشن لبریز اگه گناه را پوری خاندی چه توبه دی توی توبه دی توی زکوی جامع صغیر که دی ابن عباس رضی اللہ تعالی روایت سی اوکی نقل کرده بیال مستغفرو من الزنبی و هو مقیم علی کل مستازی بربی چه کم سڑے بگناک لکی و توبہ توبہ کئی دے اللہ پوری خان دی خوزیل ابن عیاض ہوئی آل استغفار و بلا اخلاع توبت القذابین توبہ اصل بغیر دے گناہ دے بندی دلونا دار در اخجن و توبہ دا تابو چه توبہ و السلام راو گرد دلو آسلہو آسام کامل خفل آسام کامل آئندہ و بیانو او بیانو که ده غلطه اقفلی یا عالم نه چا تبوسو کو چه چاله دوائی قنوت نور دی اللهم این نه رب بنا آتی نافی دنیا پا که ویلشی یا غور تووی چه او ویلشی پی بیاده لارو نو دری رزی سفره او کو دری و رزی نو پا دری ما رزی اوزای کشپاوا علته چه کمدنو توتی ولی دو چه اللہ امین نایاد کڑی وان توتی چاگا اللہ امین نایاد کڑی وان دعای خونو تی یاد کڑو اگر ڈاریک دا غزین واپس ہو بیماغ سڑی تداو نو ویل چه تر ابنا تینا فی دنیا وائق و اللہ امین نایاد کڑی خدای با چون مردار ابنا تینا وی چه توتی اللہ امین نایادو لیشن انسان نیشی یاد والی دری را دی سفاری واپس و کنو آغاز اطلاع بی ما غلطی کردی و نو خبر او تا پورا اکڑا بیا را واپس شا آغاز اطلاع سو رضی شوی نو دا خپل غلطه دا تلافه دا پاره نو را دی سفارو دا جی چا سر دا آخرت غمی نو آغاز اطلاع دا آخرت غم و سرنی دا آغا خلد زور دی وال سوری را خلاصا وا او دا آغا قلم دا خدای نه ایری دی آغا دا خدای نه ایری دی وابینو او بیانو که ده غلطه اقبله حدیث که راضی نبی علیه صلاة و السلام فرمائی چه ده تیر امتونی او عالم مرسو فی اللہ پی حکمو که چه دوزخ تیبوزی فی آغاو تووی چه یا اللہ زماغ توبه سشوا ما چه توبه استلیوا زماغ توبه سشوا فی اللہ تعالی و تی چه حب قبل تو توبه تکا صحیح وزا ما ستا توبه قبول اکڑا او انی قد غفرت لکا فمن لکا باللذین اغللتهم دا آغا خلق و بارک و سکی کی چکتا گمراہ اکڑی تا آغا تاکو پخکارا توبه نده ایسی و بیانو تاکو خلق و تونوی چی زمان غلطی شوید فمن لکا باللذین اغللتهم و بیانو او بیانو کد غلطا اقبلی فاولای کاتوبو علیم ادا خلق مهربانی کوم د بدی باندې وانا تواب الرحیم عظیمه پاسان رضا کیدون که مهربان چې څوک توبه نو باسي نو هغه تیار یقینا کسان چې انکار وکاو امر شو دی او دی په حالت کوفر کې خدا خلق په دی باندې لعنت الله دی او د پرشتو د خلق ټولو دا اللعینون دی اللعینون دا شاول الله رحم الله تعالی فرمایي کله انسان بد اعمالو کی دا بد اعمال به بار لاړ شي دا کتمان حق کو پردام یو بد سره عمل له دا بد عمل په بار لاړ شي د دې بد عمل یو ښا بڑا شي هغه د کمندنو په فرشتو او په ارواح باندې شي ولګي او د دې بد عمل یو بد اثر دی هغه په انسانانو باندې دلته شي نو هغه خلق هغه چې چا باندې د دې ګنا بد اثر شویو هغه مو یا الله چې چا داسې کار کړی تبای کی او فرشتو د چا بد اثر ورسی او ارواح د نیکانو د چې کمرکان د مل اعلی دی یو بو یل تسشي لاړ شي او بلاست هغې نه په بره شي لاړ شي هغې وي چې څوک د عمل کوي نو یا الله ته سبا او برباد کړه څوک نو هغه مل اعلی نه خیرې پکته څه شي پکته را شي چې څوک نیک اعمال وکړي دا نیک اعمال په بره څه شي دوی یو ښایسته ښکلې شعاګانې دا په بره څه شي لاړې شي په بره باندې لاړې شي نو هغې اپرشتي او سنیکانو ارواح هغه پسې شي خوشاله شي یا الله چې څوک دا عملونه کوي په هغه باندې رحمتونه ولګا یستغفرون للذین آمنوا څنګه قرآن مجید سورې مؤمن کی صورت کې دا لعنت الله والملائکه لعنت الله او فرشتو د خلق ټولو دا اتفاقی لعنت دی خالدین فی عام شوی په دې کې لا خففانو ملعذاب کاو من کله شي دینا مقرر سزا ده دی فلان انظرون ان بدل مولات ور کله شي دغه پروژه جوړې نشته دغه چې وریاځو نن 29 شعبان تاریخو 29 شعبان او حدیث کې راغلي چې کله 29 نو چې بیا ولیدل نو روزه سکي